вы на хвалях радыо «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». А зараз новая рубрыка ў перадачы «Падарожжа свабоды». Для мікрафону Зміцер Бартосік. У праграме «Падарожжа свабоды» мы пачынаем новую рубрыку пра самую вялікую беларускую вёску, пра горад Менск. Беларуская сталіца, як вядома, складаецца з дзясяткаў вёсак і фальваркаў, якія за апошнія дзесяцігоддзі праглынуў мегаполіс. Сваёй сумнай чаргі на знос сёння чакаюць сотні дамоў у Грушаўцы, Пятроўшчыне, Міхалові і Карзюках. Менск ва ўспамінах старажылаў, прадмесці, якія мы ўжо ніколі не побачым. Тема новай рубрыкі, якая называецца «Раскіданае гняздо». А пачнём мы наш шпацыр па адным з куткоў, які цудам захаваўся амаль у самым цэнтры сталіцы, па паўночным завулку. Уявіць, як выглядаў Менск 100 гадоў назад, у сённяшняй сталіцы амаль немагчыма. Куды ні зірні, погляд паўсюль упрэцца ў якую бетонную спаруду. Але ёсць некалькі куткоў, дзе ніводная сучасная дэталь не замінае воку. Ну, хіба толькі аўтамабілі. Літаральна ў двух кроках ад плошчы Незалежнасці, на высокім пагорку, насупраць музычнага тэатра, месціцца паўночны завулак. Пакручасты, з разнастайнымі па архітэктуры дамамі, ёсць тут і драўляныя асабнікі з ажурнымі разнымі верандамі, ёсць дыхтоўныя камяніцы, а ёсць амаль вясковыя хаты. Давайте пагрукаемся ў адну з іх. Цікава, колькі ў Менску карэнных менчукоў? Напэўна, менш за 1% ад агульнай колькасці жыхароў, а тых, што жывуць у дамах, дзе нарадзіліся самі, дзе нарадзіліся іх бацькі, такіх людзей, напэўна, нямногія сотні. Леў Слобін, 70-гадовы інтэлігент, які нарадзіўся і жыве на паўночным, менавіта з такіх карэнных менчукоў. Прыгожы сівы габрэй з разумнымі вачыма і бездакорнаю моваю. На гэтым месцы знаходзілася лютэранская слабада. Гэта была межа, так сказаць, лютэранскай слабады. І ў пачатку 20-го стагоддзя, так сказаць, тут будаваліся дамы драўляныя з зямельнымі надзеламі, якія аддаваліся жалездарожным. Мы сёння сядзім у адным з некранутых куткоў той слабады нямецкай. Ну так, так. Это вуліца, на якой бывал Купала, Дмітрок Бядуля, Кузьма Чорны. Шмат цікавых людзей і дзячоў культуры. Падчас вайны здесь былі конспіратыўная кватэра. І насупраць стаяў дом, там была ёлка. А зацікаўленасці хапіла толькі на тое, што прымацаваць к двум самым закінутым дамам шыльды ржавымі цвікамі. І ты паламаныя. Гэта месца будзе існаваць да тых пор, на мой погляд. Калі знойдзецца, так сказаць, нейкі інвестар, які можа даць вялікую суму грошай, каб захапіць этот кавалак зямлі. Паўночным завулку ідзе кабета з пустым вядром. Ідзе ў бок калёнкі, якая, дарэчы, не заўжды дае ваду. Часам бываюць і перабоі. Тады жыхарам паўночнага прыходзіцца вельмі нялёгка. Што дрэннага, то гэта знясуць і паставіць што-небудзь добрае. Што гэта дрэннага? Кабета, як высветлілася, толькі здымае тут жытло, таму не мае аніякіх да яго пачуццяў. Але крыху адпачыўшы, яна зірнула на старыя дамы больш разважліва. Калі гэта вот будзе знесена, што будзе з тымі будынкамі? Пачатку 20-го стагоддзя. Горад мастакоў тут трэба зрабіць такі, нешта такое. Для мастакоў, ганчароў, ну і ім падобных. Татьяна Івановна Саніна, доктарка сярэдняга веку, карэнная жыхарка паўночнага. Задворкі яе невялікага дома упіраюцца ў чырвоныя муры даўно закрытай шчотачнай фабрыкі. Вельмі рамантычна. Мы нічого не мянялі в этом доме. как вот было, бабушка моя в 10-м году построила, это дом построен в 1910 году. Как построила, ведь с печным отоплением, там, кстати, из розетки красивый. Кафля на печцы была шыкоўная, брэльеф з выявай нейкага іспанскага гранда. Пакуль я разглядаў гэты артэфакт мінулага стагоддзя, спадарыня Таццяна ўзгадала колішніх суседзяў. Дом номер один был. По той стороне был Зиневич такой, там же Зиневич пчеловод. Его убили, не знаю за что. Какое-то было разбойное нападение, непонятная была смерть. И у него была пасека своя. Его пасека была внутри. Вот на этом же переулке у него была пасека. Он был очень такой зажиточный, без детей. Вот его убили. Потом Гершин еврей жил там с семьей. Шестой дом был тоже снесен, шикарный, большой. Там была тоже зажиточная семья Войниловичей. Войнилович Владимир Мартынович был экс-чемпион Белоруссии по тяжелой атлетике. Потом спился, абсолютно был подзаборный пьяница. И где-то в 60 лет Владимир Мартынович внезапно протрезвел. И женился на девочке, которой тоже было под видом 60 уже. А не женился, а эта девочка приходила к нему, видимо, ну как гражданская жена. Полковника была, кстати, жена. В общем, на двух мужей ее потянула. До размовы подключается сын Татьяны, 40-годовый Игорь. Все это вот так вот вспоминается, что бабушка пела так вот там романсы, белорусские песни. А у вас в памяти что-нибудь засталось из того, что я наспевала? Полностью, может быть, я не вспомню. Но, например, вот была такая песня: «Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах привета не нашли». Дальше не помню. Анны Эфмановские. Кот, мама, кот, мама, кот, кот, кот, он наделал много доченьке забот. Дедушка любил вот такую песню: «Деньги есть, часы в кармане носят, денег нет, глаза на солнце косят». Тоже по одному куплету. И вы сказали, что некие песни гучали и по-белорусски. «Летели гусочки» она любила петь. «Летели гусочки, террасат, стукнули, гукнули». Ну вот, отрывочно. У эфіры новая рубрыка ў перадачы «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра завулак паўночны ў Менску. Праектны інстытут Мінскграда падрыхтаваў праект дзелавога цэнтру, будаўніцтва якога павінна неўзабаве пачацца. Паўночны завулак, згодна планам архітэктараў, павінен застацца як узор драўлянай архітэктуры, своеасаблівы музей пад адкрытым небам. На перспектыву адсялення спадарыня Таццяна глядзіць без трагедыі. Деловой Минск будет. Короче говоря, все будет здесь застроено. А наш переулок, ну, нам говорили, что будет отселение, и хотят сделать, ну, как музейный. Отселить нас хотят. Ну, что ж, Малиновка прекрасный район. Вы глядите без трагедии. Вначале как-то нам очень не хотелось уходить. Во-первых, это наша маленькая родина. Что-то бросать и переезжать. Вот это для меня сейчас страшно. Георгій Саватевіч Шаўчэнка, пенсіянер з барадой і акулярах, сваім абліччам вельмі пасуе да свайго дому. На паўночны спадар Георгій пераехаў некалькі гадоў назад у дом свайго дзеда, колішняга святара Святадухавага сабору. В этом доме жыў священнік. Это мой дедушка. Вот видно, что это явно был добрый человек. Я помню еще тротуары деревянные тут. Бежишь по этому деревянному тротуару, босые, ребят, прогибаются немножко доски. Здесь люди все его боялись. Боялись, ходили дикие совершенно разговоры о грабежах, убийствах. Ну, после войны это, собственно говоря, осталось там еще какое-то время. Но в этом доме семья священника, она должна была бояться. Скажу шчыра, у кожным доме на паўночным завулку я атрымліваў вялікае задавальненне ад усяго, што мяне атачае. Гукі старых маснічынаў, пахі старасвецкіх печак, віды з вакна на ўтульную вуліцу. Але выйшаўшы на агарод спадара Георгія, я немала ўзрадваўся ад таго, што скрозь галлё, як на далоні, ляжаў дом ураду. Дайце пастаяць да пабалдзець, таму што цэнтр, а чаго тут балдзець? Цэнтр горада. вон до Мурада, правильно? Точно. Вот флаг вон там, вон наверху. А у вас огород выходит с видом на дом Мурада. Лучше бы наоборот было бы, чтобы я сидел там, а с видом на огород. Я быў, шчыра кажучы, здзіўлены тым, з якім спакоем жыхары паўночнага глядзяць на магчымае перасяленне ў якую Малінаўку. Зрэшты, не ўсе. Слова Льву Слобіну. Стары горад на вачах усіх губляецца, рушыцца. І нікога гэтага не кранае за душу, акрамя старых людзей, якія пражылі тут жыццё, якія разумеюць, што з гэтым наогул страчваецца цікавасць да жыцця. Это апошняе, што заставалася і грала душу. Мне даводзілася сустракаць людзей за межамі, якія ўзгадывалі нават на мой перавулак, паўночны завулак. То есть это след, які застаецца ў жыцці розных людзей, і это звязана з дзяцінствам, сталымі гадамі ці з ваеннай гісторыяй. Але штосьці ўходзіць, застаюцца стандартныя дамы, бетон, шкло холодное, металл, дамы, так сказать, якія не мають ногу, так ніякого подобенства на то, что было. Менск – проклятый город? Ці это лёс любых столиц? И тут справа не проклянен. Нас на угол проклял не Бог, а и не некие пачвары, якія могли там, а мы сами, своей бездуховностью и полной безразличностью к тому, что отбывается на угол. Чем утульно вот этот дом? Ты маешь кавалак земли, маленький садик. Ты маешь каждый день магчимость, так сказать, иметь сувязь с природой. Хоть невеличким кавалочком, але своей родной земли. А коли это древо посажено не разом с батькой, уже батьки нема, а древо уже выросли великие, вспоминаешь мать, вспоминаешь батька. Вот это и есть родина. Хвалях Радіо Свабода вы слухалі новую перадачу з цыклю «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядаў пра завулак паўночны ў Менску.